megőrít, ettől mindenki lázba van. Ittam egy kortyot, lehet megártod, de szívem egyén van. Tudod, a szerelem fájó és zűrös, mégis csak veled képzelem el. Másképp látom már a világot, mert tudom, hogy létezel. Hogy mit beszélnek rólunk, már rég nem izgat. Mert ha egymás szemébe nézünk, a szívünk elolvad. Ami köztünk van, tud, nem marad a titokban. Arra kérlek, drágám, tarts erősen karodban. Én csak veled akarom a táncot, jöhet a cse-cse-cse. Mert imádom a csípő mozgásod, szóljon a cse-cse-cse. Nem kell a félrebeszélés vágod, jöhet a cse-cse-cse. Na mutasd meg, mit tudsz, rád várom, szóljon a cse-cse-cse. Már tudom, mit érzek irántad, és ezt te is jól tudod. Mamma mia, ú, de jó, ahogy a ritmusra nyomod. Tudod, a szerelem fájó és zűrös, mégis csak veled képzelem el. Másképp látom már a világot, mert tudom, hogy létezel. Hogy mit beszélnek rólunk, már rég nem izgat. Mert ha egymás szemébe nézünk, a szívünk elolvad. Ami köztünk van, tud, nem marad a titokban. Arra kérlek, drágám, tarts erősen karodban. Én csak veled akarom a táncot, jöhet a cse-cse-cse. Mert imádom a csípő mozgásod, szóljon a cse-cse-cse. Nem kell a félrebeszélés vágod, jöhet a cse-cse-cse. Na mutasd meg, mit tudsz, rád várom, szóljon a cse-cse-cse. Haverom, vágom, hogy még félsz. A csalódásból te már nem kérsz. Ahogy rátok nézek, úgy érzem, hogy gyönyörű pár lesztek, az Isten úgy kérem. Én csak veled akarom a táncot, jöhet a cse cse cse. Mert imádom a csípő mozgásod, szóljon a cse cse cse. Nem kell a félrebeszélés vágod, jöhet a cse cse cse. Na mutasd meg, mit tudsz, rád várok, szóljon a cse cse cse.